Книга пророка Захарії. Розділ 4. Повернувся той ангел, що розмовляв зо мною, і розбудив мене, як ото будять когось сонного, і сказав до мене: «Що ти бачиш?» Я відповів: «Бачу я, ось ліхтар, увесь із золота, зверху ж на ньому келих, і 7 світичів на ньому, так і 7, і 7 цівок до світичів, що на ньому зверху. А коло нього 2 маслини, одна праворуч від келиха, а друга ліворуч від нього». Заговорив я і сказав до ангела, що говорив зо мною: «Що воно таке, мій владико?» І відповів ангел Господній, що говорив зо мною, і сказав до мене: «Хіба ти не знаєш, що то таке?» Я сказав: «Ні, мій владико». Тоді озвався він і сказав до мене: «Це Господнє слово до Зоровавела, що каже: ні військом, ані силою, а тільки моїм духом, говорить Господь сил. Хто ти, горо велика, перед Зоровавелем? Ти станеш низиною, і він винесе верхній камінь під оклики веселі. Ласка, ласка йому». І надійшло до мене таке слово Господнє: руки Зоровавела заклали основи дому цього, і його ж руки закінчать його. І ти зрозумієш, що Господь сил послав мене до вас. Хто б маловажив день малих початків? Власне, ті радуватись будуть, коли побачать оливу в руці Зоровавела. Власне, ці 7 – це Господні очі, що обходять усю землю. Озвався я і сказав до нього: «Що воно, ці 2 маслини праворуч від ліхтаря і ліворуч від нього?» Озвався я вдруге і сказав до нього: «А що воно, ці 2 маслинні гілки, що коло 2 золотих цівочок, які виливають золоту олію з себе?» І він відповів мені: «Хіба ти не знаєш, що це?» Я сказав: «Ні, мій владико». Тоді він сказав: «Це 2 помазаники, що стоять перед Господом усієї землі».